Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 7 października, jest 6. Anna Zaleśna-Sewera. I Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Premier odpowiada Lechowi Wałęsie, komentuje słowa byłego prezydenta pod adresem Kornela Morawieckiego. Klub POKO. Szef klubu POKO zrezygnował z funkcji, tymczasem na jaw wychodzą nowe taśmy z udziałem Sławomira Neumana. Srebro i brąz wywalczyli Polacy w ostatnim dniu lekkoatletycznych mistrzostw świata w Dosze. Więcej te słowa świadczą o Lechu Wałęsie i wszystko o nim mówią, a nic nie mówią o moim ojcu. Tak premier Mateusz Morawiecki odniósł się do wypowiedzi byłego prezydenta na temat Kornela Morawieckiego. Podczas wczorajszej konwencji Koalicji Obywatelskiej w Warszawie Lech Wałęsa powiedział, że Kornel Morawiecki, zakładając w czasie stanu wojennego Solidarność Walczącą, zdradził. Stan wojenny, atakują nas ze wszystkich stron, a on, kozak, zakłada Solidarność Walczącą. Co to było? Zdrada, proszę panów, zdrajca. Taka jest prawda, mówił Lech Wałęsa przy brawach zgromadzonych na konwencji. Wicepremier Jacek Sasin powiedział, że Lech Wałęsa, mówiąc o zmarłym marszałku seniorze, przekroczył wszelkie granice. Muszę powiedzieć, że mnie już Lech Wałęsa absolutnie niczym nie zaszokuje, mimo że ten występ rzeczywiście przekraczał wszelkie możliwe granice, wyobrażalne granice. Wiemy, jaka była przeszłość Lecha Wałęsy i tym bardziej haniebne te jego słowa. Działacz Solidarności Walczącej Artur Adamski uważa, że atak na Kornela Morawieckiego wiąże się z niezłomną postacią założyciela Solidarności Walczącej. Kornel Morawiecki udowodnił, że można było walczyć i się nie ugiąć. Proponowano mu kompromisy, za sprawą których miałby zagwarantowane miejsce w parlamencie i pierwszej lidze polskiej polityki już w roku 1989. Adamski podkreślił, że proponowany kompromis był dla Kornela Morawieckiego nie do zaakceptowania. Do słów byłego prezydenta odniósł się lider Platformy Obywatelskiej. Inne mam zdanie na temat Kornela Morawieckiego. Byłem członkiem Solidarności Walczącej i nie zgadzam się z tym, co powiedział Wałęsa, stwierdził Grzegorz Schetyna. Gościa konwencji Koalicji Obywatelskiej skrytykował Marek Migalski, kandydat KO w wyborach do Senatu. Nazwanie Kornela Morawieckiego w dzień po jego pogrzebie zdrajcą jest oburzające i niedopuszczalne, nieludzkie, głupie i haniebne, ocenił Migalski. Sławomir Neumann nie jest już szefem klubu parlamentarnego PO Koalicja Obywatelska. Zrezygnował z funkcji. Decyzja ma związek z opublikowanymi w piątek przez TVP Info nagraniami z jego udziałem z 2017 roku z Gdańska. Neumann w rozmowie z lokalnymi działaczami PO Tczewa w wulgarny sposób wypowiadał się na temat sytuacji w mieście. Wczoraj TVP Info ujawniło nowe taśmy z tamtego spotkania. Były działacz PO, który nie zdradza tożsamości, mówi, że kandydatów Sławomir Neumann wybierał w sposób niedemokratyczny. Informował o tym, jak relacjonował Grzegorza Schetynę. Dałem Schetynie za przykład takiej rozmowy, która miała miejsce w Starogardzie. Ja kiedyś pojechałem do Neumanna, wiedząc już, że on będzie forsował tego swojego kandydata w Teczce na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej w Tczewie. I próbując sprowokować go, to mówię do niego tak, ale co Sławek, no to co? Sportowa walka, demokratyczna, kto dalej skoczy, ten wygrywa. On zrozumiał, o co chodzi, że chodzi o wybory wewnętrzne i zamilkł i tak na mnie spojrzał. I mówi, no co ty, przyjadę do Tczewa, siądziemy przy stoliku i się dogadamy. Rzeczniczka PiSu Anita Czerwińska stwierdziła, że rezygnacja Neumanna z szefowania klubu POKO jest niewystarczająca. To dość późno i dość mało. Anita Czerwińska podkreśliła, że Sławomir Neumann pozostaje cały czas prominentnym politykiem Platformy, a ugrupowanie się od niego nie odcięło. Są ofiary wczorajszego wybuchu gazu w domu w Janówce koło Łodzi. Strażacy odnaleźli w gruzowisku ciała dwóch mężczyzn poszukiwanych po eksplozji, poinformował Jędrzej Pawlak z łódzkiej straży. Strażakom ze specjalistycznej grupy poszukiwania wczoraj w Łodzi udało się odnaleźć ciała dwóch poszukiwanych mężczyzn. W prawie 8-godzinnej akcji brało udział 23 zastępy w sile 95 strażaków. Ranne w wyniku wybuchu gazu zostało 9-letnie dziecko. Budynek został doszczętnie zniszczony. Doskonałe zakończenie lekkoatletycznych mistrzostw świata w wykonaniu polskich sportowców. Nie zawiedli biegacze. Najpierw Marcin Lewandowski po niesamowitym finiszu zdobył brązowy medal na 1500 metrów. Pokazałem, na co mnie stać. 3:31. No i kosmos. To jest po prostu niesamowite. Mój szósty finał Mistrzostw Świata. W końcu wracam z medalem. Później w sztafecie 4x40 metrów srebro zdobyły Iga Baumgart, Witan, Patrycja Wiciszkiewicz, Justyna Święty-Ersetycz i Małgorzata Hołub-Kowalik. Bardzo się cieszę, że nam się to udało. Rekord Polski, który uzyskałyśmy, to jest w ogóle dla mnie wynik kosmiczny. Ja po prostu w to nie wierzę. Jeśli ktoś by mi powiedział przed tym biegiem, że my pobiegniemy taki bieg, to bym powiedziała, że chyba naprawdę oszalał. W sumie Polacy wywalczyli 6 medali Mistrzostw Świata. Hodowcy gołębi odwiedzili Górę Świętej Anny w Opolskiem. Podczas pielgrzymki dziękowali za sezon i prosili o pomyślną przyszłość.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut będzie siódma. Zaczynamy audycję poranną, a zaczynamy od grupy Cream. Część z Państwa już wie, że niestety zmarł Ginger Baker, perkusista grupy Cream. I'll soon be with you, my love. Give you my dull surprise. I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling. I've been waiting so long to be where I'm going, in the sunshine of your love. I'm with you, my love, the light shining through on you. Yes, I'm with you, my love. It's the morning. Na perkusji Ginger Baker, na gitarze Państwo wiedzą Eric Clapton. Zaczynamy poranną audycję, zapraszamy do trójki, za 21 minut będzie siódma. Numer telefonu już do dyspozycji 22 7 3. Monika Rutka czeka, ranek, @polskieradio.pl, także 71335. My do dziewiątej dzisiaj sporo spraw mamy do omówienia, no bo między innymi będziemy rozmawiali o sporcie, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, mamy mistrza świata w żużlu i on się pojawi przed ósmą. Adam Malecki o tym wszystkim opowie i będziemy mówili o zakończonych mistrzostwach świata w lekkoatletyce. atletyce, a tam całkiem sporo medali. Wczoraj wieczorem, no mam nadzieję, że Państwo widzieli, jak biegły na 4x400 metrów nasze aniołki Matusińskiego, srebrny medal, do tego jeszcze także Marcin Lewandowski z brązowym medalem. Łatwo na pewno, żona ze mną nie ma, ale no cieszę się, że to wytrzymuje. Skarby, daj mi jeszcze troszeczkę czasu i w końcu będziemy cieszyli się życiem też. Ten medal zaraz po przyjeździe do domu zawieszę właśnie na szyję mojej żonie. Szkoda, że to nie złoto, a tylko brąz, bo jej się należy mistrzostwo świata, nie brązowy medal. No i proszę, pan Marcin od razu też o żonie pomyślał. To wszystko po 7.40 w relacji Tomka Gorazdowskiego z tych mistrzostw, które się już zakończyły. Całkiem chyba udane dla nas były. Doktor Tomasz Rożek, 15 minut po 7.00. Dziś pytanie mało śniadaniowe, tak więc proszę się przygotować. No a chwilę później spotkanie z tatą, projekt tata. Niepełnosprawność dziecka nieczęsto jest tematem książek, a już na pewno książek dla dzieci. Autorka książki, o której opowie dziś tata, chciała pokazać pełen obraz, dlatego napisała dwie książki, żeby każdy mógł zrozumieć problem po swojemu. Jedna jest pisana z perspektywy dziecka 5-letniego, dla dzieci narratorem jest 5-letnie dziecko. Druga natomiast jest pisana przez matkę i jest zdecydowanie dla osób starszych. Tak to będzie wyglądało. 20 minut po 7, projekt tata. W tej chwili za 19:07. Zapraszamy do trójki. I porozmawiamy sobie o ekologicznej benzynie. Okazuje się, że silnik benzynowy może być bardziej przyjazny środowisku. Wszystko to za sprawą specjalnej benzyny alkilatowej, która wydziela o 40% mniej dwutlenku węgla podczas spalania niż ta powszechnie używana. I co ciekawe, paliwo to nie jest produkowane z ropy naftowej. Z zadowoleniem do ekobenzyny podchodzą konsumenci. To mi się podoba, to jest naprawdę dobry pomysł. Zaimponował mi ten pomysł, że w tym świecie ktoś na coś takiego wpadł wreszcie. Z każdym rokiem producenci starają się, aby to paliwo było jak najczystsze. Kamil Skorupski, prezes zarządu Water Fuels. Paliwa ekologiczne, w tym przypadku, jeżeli mówimy o benzynie alkilatowej, zmniejsza emisję dwutlenku węgla o 40%, czyli zmniejsza tak naprawdę emisję smogu do atmosfery o ponad 40%, a emisję szkodliwych substancji o ponad 90%. Benzyna ta nowoczesna, benzyna alkilowana albo alkilatowa. Bogdan Janus, Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź. Ona nie powstaje w takim tradycyjnym procesie rafinacji ropy naftowej, nie powstaje w wielkich rafineriach. Ona powstaje z punktu widzenia chemicznego w trochę inny sposób, mianowicie ona jest syntezowana z innych substancji chemicznych. Prościej mówiąc, ona nie powstaje z ropy naftowej, nie jest wyciągana z tej ropy naftowej, ale właśnie powstaje z innych substancji chemicznych, z ich mieszania, z reakcji pomiędzy tymi substancjami. Za przykład podamy tutaj zwykłą kosiarkę ogrodową, która jest pozbawiona katalizatora i taka kosiarka podczas swojej pracy emituje tyle substancji szkodliwych do atmosfery, co około 50 samochodów osobowych. Spaliny z tej benzyny są pozbawione niemalże bardzo szkodliwego benzenu, są pozbawione etanolu i wielu węglowodorów aromatycznych. A więc spalanie tej benzyny jest dużo czystsze niż spalanie takiej tradycyjnej benzyny z rafinerii. Przede wszystkim brzmi to optymistycznie. Sławek Brzuzek, ekolog. Dlatego, że daje nam trochę czasu i zmniejszenie emisji na ten okres, kiedy staramy się dopracować jednostki napędowe elektryczne, upowszechnić je, tak żeby w ogóle nasza komunikacja była zeroemisyjna. Więc to bardzo dobrze. 40% to jest bardzo dużo. To jest mniej spalin, mniej zanieczyszczeń, mniej smogu, mniej ubytku na zdrowiu, zwłaszcza mieszkańców większych miast. Nawet nie mamy świadomości, jak duży wpływ ma używanie nawet takich zwykłych podstawowych rzeczy, jak piła spalinowa, kosiarka, podkaszarka, agregat prądotwórczy. Jaki one mają wpływ, jeżeli chodzi o emisję szkodliwych substancji? Benzyna alkilatowa jest bardzo popularna wśród drwali. Szwecja, Norwegia, oczywiście Niemcy. Drwale używają pił spalinowych przez kilka godzin dziennie, wdychając wszystkie oczywiście opary, bo pracują bardzo blisko z urządzeniami. Więc to pokazuje, jak ważne jest używanie ekologicznego paliwa ze względu na własne zdrowie, na środowisko i oczywiście na sprzęt, bo ten sprzęt jest oczywiście też bardzo drogi, a stosowanie paliw alkilatowych wydłuża żywotność sprzętu. A ważna informacja jest taka, że to na razie trochę droższe paliwo, kosztuje 2,5 razy tyle co tradycyjna benzyna, jednak jest spora szansa na to, że z czasem zacznie tanieć, a sprawą ekologicznej benzyny zainteresował się Tomasz Jareński. Motylki są lżejsze niż puch, muskają się po nieba okruchach. Kiedy dotkną mnie trochę niżej niż brzuch, dobry Bóg nas dzisiaj posłuchał. Jestem tu.